मुलाकात को चांद तारे हंसे खूब कल रात को कहके भी नाए मुलाकात को चांद तारे हंसे खूब कल रात को कहके भी नाए पत्तों के तन छू के गुजरी हवा जब भी पत्तों के तन छू के गुजरी हवा तेरी आहट का मुझको भरम सा हुआ साहिल के चूमे कदम जब भी लहरों ने साहिल के चूमे कदम तेरी पायल झुनकने का धोखा हुआ रंग दीवानगी ने दिखाए गई पड़ गया थामना दर्द के हाथ को कहके भी ना आए शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा हार बाहों का तुमने पहनाया मुझे जब पपी है कि आई सदा पी कहा जब पपी है कि आई सदा पी कहा मैंने समझा कि तुमने बुलाया मुझे तेरी झूठी तसल्ली सितम कर गई मैं लिए रह गया दिल की हर बात को कह के भी ना आए मुलाकात को चांद तारे हंसे खूब कल रात को कह के भी ना आए